رب یا ظالم حکم ٹولا نڑی شا پری حاکم سپینا جنڈا سپینا بگڑی شا مجاہدہ احساسات دی با مستیشا چی داس پینی توری کل کھڑی لاکھا ہوری دا جنگی جذبہ دی دمر علی و نیشا دا سنگر پو خاورو خڑا زخم طالبا سپیل نئی در تا بشمار جی نکیشا رب دیر پا و تندا سی زوانیشا ہر ظلمی دی مجاہید ملا عمرشا ہر پیغل دی وطن مالا لیشا دو نظر پاری اسلام دنو کرا چیشا تا دو اخلا باچا نو قلنگ اخلی آفرین مفتون استا پملنگ ایشا آفرین مفتون استا پملنگیشا آفرین مفتون استا پملنگیشا